više ti kosa na cvijeće jasmina, da li mogu po tom cvijetu ime da ti dam. Iz dobre si kuće, poštena i fina, a ljepotom osvajaš me čim te pogledam. Iz dobre si kuće, poštena i fina, a ljepotom osvajaš me čim te pogledam. Ej, jasmina, zavidi ti cijela okolina, u tvoj život dovozi me bijela limuzina. Limuzina duga bijela sa šestera vrata, u njoj nosim onoliko koliko si teška zlata. Limuzina duga bijela sa šestera vrata, u njoj nosim onoliko koliko si teška zlata. Sa svatova 300 sagradit ću tebi kuću kao vilu, oko tebe i na tebi sve ima da blista. Sagradit ću tebi kuću kao vilu, oko tebe i na tebi sve ima da blista. Ej, jasmina, zavidi ti cijela okolina, u tvoj život dovozi me bijela limuzina. Limuzina duga bijela sa šestera vrata, u njoj nosim onoliko koliko si teška zlata. Limuzina duga bijela sa šestera vrata, u njoj nosim onoliko koliko si teška zlata. Jasmina, zavidi ti cijela okolina, u tvoj život dovozi me bijela limuzina. Limuzina duga bijela sa šestera vrata, u njoj nosim onoliko koliko si teška zlata. Limuzina duga bijela sa šestera vrata, u njoj nosim onoliko koliko si teška zlata.